Вы на хвалях Радыё Свабода у пражскай студыі Сергей Навумчык. Добры вечар. На працягу наступнай гадзіны нашага эфіру суботняя калекцыя свабоды. Выбраныя перадачы аднаго тыдня. Сёння вы пачуеце у падарожжах свабоды вандроўку Віталя Сямашкі вёску Ліпнішкі Івейскага раёну. У перадачы «Вольная студыя» гутарка з кампазытаркай і харэографам Ларысай Сімаковіч, аўтаркай «Містэрыі» «Дзень Максіма Багдановіча». Прагучыць перадача «Беларуская замежжа». А таксама «Госць на свабодзе». Запіс канферэнцыі з часовым павераным ЗША ў Беларусі Джонатанам Мурам. І у перадачы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» «Сёння вайна». І пачынаем мы гэтую гадзіну нашага эфіру з перадачы «Падарожжа свабоды». Вандроўка Віталя Сямашкі ў вёску Ліпнішкі Івейскага раёну. У Ліпнішках на Івейшчыне я ўпершыню быў 4 гады таму. А тая вандроўкі засталося ўражанне жабрацтва. Правда, 2 гады таму тут узнік аграгарадок. Трывала, як казалі, запрацавалі камерцыйныя структуры. Але 4 гады таму я пад'ехаў да невялікага аўтавакзальчыка. Пасля архітэктурных вышукаў стваральніка аграгарадка ён не ўпісаўся на плошчы, і ад яго засталася лаўка пад навесам, пра якую мясцовыя кажуць. Зрабілі ў цэнтра, што там, туалет? Крочы ў бок ад цэнтра. Прама на вуліцы гоніць статак кароў спадарня Алена Русакевіч. Гутарым на хаду. Месяц упасю. 33 каровы. 100 блок, а ды 2. Старыкі адміраюць, маладай не хочуць. 58-гадовая спадарыня Тэрэса Зянюк ды 88-гадовая цётка Ганна Кузьма вярталіся з ранішняй імшы. Як наша вуліца мельнічная, пашлі ўсе старыя. Карову так, мужыка нема, дзяржаць цяжка, трэба кожнага наняць. У агароді толькі там пасадзіш, яшчэ 12 накапаеш, бо... Хапае. Да. Дзеткі, я не жыла і не жыву добра. Голад быў. Згарэла замуж першы год пашоцы. Мужыка забралі, хаду маліўся. Дзеткі, за вас усіх, каб даў Бог ім здароўя, каб яны не дачакалі тое жызні, што я пражыла, каб не елі ляннай мякіны для бяды. У вернікаў Ліпнішак, аднак, адбылася падзея. У касцёле загучала беларуская мова. З'явіліся нацыянальна свядомыя святары мясцовага паходжання. Для старых, аднак, засталося паводле іх жадання імша па-польску. Для дзяцей адкрылася нядзельная школа. Так само беларускамоўная. Не тот, што Кшыштал быў. Паляк? Да, а этот хорошы ўсё. Ён па-беларуску. Там 2 Юры, а другі вот Андрэй. Сарака 2-гадовую Тэрэсу убачыў у гародзе ля хаты. Побач днямі набытая каза. Гаспадыня чакае першага малачка. У адказ на тое, як жывецца, маша рукой. Вы кажаце, колькі ў вас? 200, я сторажам. Вот трактарысты тоже, 500. А што, это заработкі? Мені была велика беспрацоўна. Ну, цяпер тоже само, закрылі наш пластмасовы цэр. Там дзе-то 25 чалавек. І што? Ідзіце, людзі, куда хочаце. Больніцу вас закрылі, дзе на людзям лячыцца. 25 мільйонаў далі, каб закрыць. А чаму не далі 25 мільйонаў, каб яе пастроіць дальше? Ні адно окошко не згніўшы. Чому не есть, там нема мясцоў. Давайте 100 тысяч, тады дадзім вам палату. Надо ўміраць і ўсё. Уколы нема, дзе ночью прыняць врача. Нема у Ліпнішку ваезжіва наездам, даже не знаем, калі яны прыязджаюць. Ці адных маладых людзей, яны ж сем'я маюць, што дзецям больніца не надо. Апошнія словы належыць спадарні прэміі, сустрэча з якой наперадзе. Я ж накіроўваюся ў мікрараён заходні, дзе пабудавана 10 прэзідэнцкіх домікаў. Над першым з іх спадарожнікавая антэна. Ля хаты вывешвае бялізну 43-гадовая даярка Рэгіна. Разам з мужам пераехалі з Любаншчыны. Я спытаю, як абжываліся. Ўсё клеілі абоі, патолкі ж не абдзеланыя. Хлебчык, я гляджу, карову не пасаеш. Сумы не дзяржы. Колькі зарабляеце? Больш, чым там зарабатывалі. Летам бывае. 600. Мы там получали по 280. Приехали от горшего до не надто горшего, да? Да, так. То, что по талерке любите глядеть? Я больше НТВ люблю, музыкальную программу. Мужик любит эту программу глядеть белорусский Белсат. Браты Карабковы у трох живуть на іншій скрайні заходнього. Усе жывёлагоды, а хата умоўна падзелена на упарадкаваную палову з паклеенымі шпалерамі ды пафарбаванай падлогай і неабжытую, пра якую Андрэй, старэйшы з братоў, кажа: «Голы Вася». Ацяпленне не ўключанае, таму ён і сяброўка Вольга у ватоўках. Вольга рассказывает, чему браты господарить сами. А они сироты застались. Их батьки помирали. Им было по 8, по 10 годов. Его у вас могут забрать, колгас. Я не заберу. У меня стаж работы. 15 год. И сколько в месяц платите? Слабо. За квартиру заплатили продукты. Я получаю за стаж 290 тысяч. Ну як платить? Купляем сало, пшено, базар, вчера я за мебище. Буль-буль, не садите. А, я же буль-буль копали. Что стараемся, как у нас было толково. Я накіроўваюся ў сельсавет, дзе нязменна засталася сакратаркай выканкаму з падарання масло. Я расказваю Марыі Францаўне пра папярэднія сустрэчы. Тая са скрухай ківае. Профукали. Праводзілі многа сабраний, вызывалі раённыя службы, нас не прыслушалі. Пабудавана вот цэлая вуліца калхозная. Школы хоць пахвастайся. 5 год таму там школьнікі ў дыму сядзелі. Пастроілі новую. Прыродны газ, цеплата. Камп'ютары, усіх пенсіянераў абеспечылі на зіму топлівам. 4 гады таму у поўным развалі была тутэйшая раённага маштабу сельгастэхніка. 150 кіроўцаў, што павінны былі абслугоўваць 11 гаспадарак, сядзелі па хатах без працы. Цяпер тут па 22 трактары ды грузавікі, а нядаўна набылі 3 новыя мазы. Это хвалится новый директор, господар Франц Розум. Увеличение это произошло, когда объединили сельхозтехнику бывшую, сельхозхимию и райаэропромснаб. Получилось ОАО «Июльская сельхозтехника». И техники больше в основном, это в кучу. Экономия средств, уменьшилось количество директоров, бухгалтерских работников, вот, процентов на 50, с расчетами задолженность. Сколько зараз колгасов? Перед вами? Больше 5 миллиардов колгасы должны. Как это на зарплате рабочих отбивается? Ну, 1.5 раза больше был бы заработок. В этом году не по натуре оплаты, зерно много брали. Колхозы сдают мясо, а гроши платят мясокомбинат. Короткое резюме сельская энергетика Дмитра Крутова, который походил со мной по вёсцы. Лукашенковские часы не самым лепшим чином отбились на вёсцы. Более молоди стало съезжать. То значит одно предприемство, которое тут працуе, где люди боятся стратить, навод говорит завышенные заработки. А теперь про тое, чаго, як тыя казалі, жыць стала лепей, жыць стала весялей. У Ліпнішка каля 4 год таму адкрылася першае прыватнае прадпрыемства з загадкавай назвай «Ромакс». Я тут же папрасіў расшыфраваць назву заснавальніка фірмы Іосіфа Ромука, чый сын цяпер ёй кіруе. Палілі Ромук наш, а ў яго радзіўся то время сын Максім. Фірма вырабляе 14 відаў сурветак, прыбіральную паперу, якія распаўсюджваюцца па ўсёй краіне. Але галоўнае, яна дала 2000 насельнікаў Ліпнішак яшчэ каля 80 працоўных месцаў. Іду па шумнаму цэху, які гаспадары выкупілі калісьці ды перарабілі з пустуючага будынка былой сельгастэхнікі. Зале, Ромук? У вас все Ромаксы. 3 года работаем, по 160 мы получали, а тут целый працоўны дзень работаем. Ведаем за што. 22-гадовы Андрэй Барташэвіч адразу пасля школы 3 гады працуе матальшчыкам паперы. Каб не было гэтага прадпрыемства, з Ліпнішак уехаў бы, другую работу іскаў бы. Калгасе то не, за капейкі работаеш. А колькі тут? 500? Уже з Ліпнішак не з'едзеш. Ну да. Да гутаркі з заснавальнікам Ромакса з падаром Ромукам далучаецца яшчэ нядаўна галоўная бухгалтарка Эвеліна Прыма. Даём уже прадукцыі на 3 мільярда да канца года. Прыбытак у нас 240 мільёнаў на за 9 месяцаў па 9-му дэкрэту мы не плацім налог на прыбыль, па 90 мільёнаў падаецца государству на развіцце, за то, што ў нас маладыя работаюць. Самае главнае в селе. У нас 25-30-35. Самыя незанятыя людзі. Які не маюць прафесіі яшчэ. Мы іх тут абучаем. Станок жа кітайскі, польскі, расійскі. Много мы свадеб тут играли. 9 человек у нас в декрете, женщин. У передачи «Подорожжа свободы» Віталь Сямашка рассказывал про вёску Ліпнішкі, что у Івейскім районе. А цяпер у эфіры перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. У вялікай залі Беларускай дзяржаўнай філармоніі адбылася прэм'ера містэрыі «Дзень Максіма Багдановіча». Гэта творчы праект кампазітаркі, спявачкі і харэографа, кіраўніцы тэатра-студыі «Госціца» Ларысы Сімаковіч. З Ларисою Сімакович гутарець Міхась Скобла. Спадарыня Ларыса, вы вядомыя як чалавек неўтаймоўнай творчай натуры. І неаднаразова тэатр, студыя пад вашым кіраўніцтвам і ўражваў, і здзіўляў, і захапляў гледачоў. Што вы на гэты раз прыдумалі, які дзень Максіма Багдановіча пабачым мы ўвечары 10 снежня? Мы пабачым сучасную містэрыю пад назвай «Дзень Максіма Багдановіча» у адной дзеі і адным вечары. Дзень называецца таму, што катэгорыя гэтага значэння гэтага слова трошкі большае за вызначэнне сутак. Дзень, таму што адна залежыць, наколькі мы можам яго доўжыць і колькі гэтых дзён у нашым жыцці можа быць. Я мяркую, задумваючы гэты праект, што больш на падсвядомасці, чым свядома, нашым людзям абрыдла, проста надакучыла глядзець на заезжых запрошаных прарокаў, на якіх ходзіць наш даверлівы, наіўны народ, часам верыць не сваім прарокам, а пры тым, што мае сваіх. І адзін, безумоўна, з іх гэта Максім Багданович. Тое, што ён пісаў на пачатку 20-га стагоддзя, актуальна і сёння. Пра народ, пра культуру, пра мову, пра іх узаемадносіны, пра асобу, пра тое, што маюць беларусы, чалавек, які ўсё жыццё пражыў не на тэрыторыі Беларусі, больш ведае і ведаў, чым сёння беларусы, якія жывуць сярод нас. Наколькі ў гэтым вашым музычна-пластычным спектаклі паводле твораў Максіма Багдановіча будзе прысутнічаць сам Багданович? Безумоўна. Я вас узрадую. Суцэльна Максім Багданович. Я не скажу, што гэта такія строгія цытаты, але там я нават не магу назваць, што гэта апрацоўка. Там суцэльны Багданович, больш таго, будзе гучаць 4 прэм'ерных песні на вершы Максіма Багдановича. Аўтар Ян Жанчак. У ролі Максіма Багдановича Святлана Зеленковская, вядомая актрыса тэатра і кіно. Але ў гэтым няма ніякага эпатажу і эксцэнтрыкі. Все даволі арганічна, логічна, все апраўдана, сцэнічна, па тэатральных законах. У яе, дзякуючы фільму Анастасія Слуцкая, імідж такой беларускай амазонкі, якая звыкла перамагаць у тым ліку ў рукапашным баі. Наколькі яна, на вашу думку, змагла спасцігнуць тонкі, рамантычны і лірычны свет паэзіі Багдановіча? Не толькі паэзію. Думаю, што і светапогляд. Думаю, што і тыя думкі Максіма Багдановіча ёй блізкія, як і блізкія былі мне, калі я збірала іх, некае лібрэта, сцэнарый, драматургічны такі момант. Інакш бы вось тыя маналогі, якія прысутнічаюць у спектаклі, яны б не гучалі нават на сённяшні момант рэпетыцыйны, даволі пранікнёна і моцна, я скажу. І ўсё-такі вот гэта ў многім шакуе нашую публіку, чаму паэта грае акторка. Я не шукала актора Багдановіча. Я была пераканана, што з такой паэтычнай, рамантычнай жаночай душой, якая ёсць у кожнага паэта і актора, я тут пагаджаюся з Юнгам, які ўсё жыццё гэтым занімаўся у сваім псіханалізе. Такая жаночая субстанцыя прысутнічае ў большай меры, чым мужчынская. Я не сумнявалася, што Света з гэтым справіцца. У яшчэ аднаго ўдзельніка вашага спектаклю, Лявона Вольскага, столькі сцэнічных пераўвасабленняў, што глядач ад іх, відаць, трошачкі і стаміўся. НРМ, Z, народны альбом. А ў якім выглядзе ён паўстане ў дні Максіма Багдановіча? Містэрыя «Дзень Максіма Багдановіча» мае, безумоўна, не толькі мінулае, з чаго пачаўся Багданович, а аўтэнтыку, як я сказала, архаіку, чаго таксама пачаўся Багданович, але і сённяшні дзень, сучаснасць. І Леон Вольскі, прыйшоўся вельмі, пісаўся ў кантэкст, менавіта ў межах сённяшняга дня, сённяшняй рэчаіснасці. У мяне, дарэчы, акрамя НРМ і Леона Вольскага выступяць вулічныя музыканты-рэперы і Мікалай Пінігін. Ролю Пінігіна сыграе актор Купалаўскага тэатра Міхась Зуй. А вы не запрашалі на ролю Пінігіна, самога Пінігіна? Это быў бы ўжо дакумент, альбо дакументальнасць нейкага кшталту, а паколькі это все ж такі тэатр, то тут ролі павінны быць пазначаны па ролях. У вашым спектаклі занятыя гэткія розныя калектывы, як Клясык Авангард, НРМ той самы, Літвінскі Хмель. А ці не атрымаецца ад усяго гэтага нешта маласумяшчальнае, як кажуць, боб з гарохам. Эклектычнае, так? Як показала вчарашняя начная репетиция, был такі першы прагон, прыкідачны. Не, я гэтага не баюся. Все логично, вельмі логично выбудоўваецца, мяне задавальняе. Нічога не приходится выкидывать, ні ад чаго адмаўляцца. І яшчэ раз пацвярджаецца, што дзень Максіма Богдановича не тады некалі быў, а ён сёння. Вот ён, які ён сёння, гэты дзень Максіма Богдановича. Вось з гэтага па спектаклю, па тым, хто заняты і відаць. А чаму у вас репетиції па начах? Большага часу філармоніі і на сцэне просто нема. На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З кампазітаркай і харэографам Ларысай Сімаковіч, аўтаркай містэрыі «Дзень Максіма Богдановіча» гутарыць Міхась Скобла. Лариса, сёння пайшла такая своеасаблівая мода на абсучаснівання класікі. Маладзёвы гурт «Жаба ў каляіне» выконвае «Я мужик беларус» Якуба Коласа. Гурт «Тлуста-луста» парадыйна пераспевывае пралетарскія вершы Янкі Купалы. Вы можаце гарантаваць, што ваша прачытанне Богдановіча не пакрыўдзіць, не абразіць далікатныя пачуцці ягоных шматлікіх прыхільнікаў? Ні ў якім разе. В першую чаргу таму, што я сама вельмі далікатна ставлюся до гэтай паэзіі, і все, што ў бок апашлення, прыніжэння паэзіі, это просто супраць мяне, не для мяне, і ніяк са мной не вяжацца. Я нават падчас напісання, скажам, вось гэтага сцэнара, у меня было нават маленькае адкрыццё, на трыялет Богдановіча вы Челіні статуі не рабіў, лягла музыка вядомай арыі Папагена з чароўнай флейты, ну не буду зараз я спяваць, пачуеце, яна ёсць у п'есе, як ёсць і Моцарт і Сальєрі у п'есе, у гэтым спектаклі, таму што Богданович разважаў і на гэту тэму, яго цікавіла взаємадносіны Моцарта і Сальєрі, дарэчы, ён стаяў на баку Сальєрі ад пачатку. Вось, і тое, што трыялет гучыць на музыку Моцарта, і адбываецца такое супадзенне, конгеніальнасць моцартаўская і Богдановичава, ну, это яшчэ раз пацвярджэнне таго, што, ну, ніяк заніжана, вось гэта вышыня не будзе. Лариса, а наколькі увогуле, на вашую думку, дазваляецца асучасніваць класіку? Калісьці Рыгор Шырма на дух не пераносіў аранжыроўкі Владзіміра Мулявіна, якія сёння самі ўжо сталі класікай. А ў пінскай шляхце, я маю на ўвазе спектаклі ў Купалаўскім, рэжысэр Міхалай Пінегін, які з'яўляецца героем вашага спектаклю, запатрабаваў сучасных прыпевак і ўвёў іх туды, выкарыстаўшы нават ненарматыўную лексіку. Як вы лічыце, да якой мяжы дапушчальнае вось гэтае ўмяшанне ў кананічныя тэксты? Ці аніякіх канонаў у мастацтве не павінна быць? Ну, па-першае, што такое класіка? Гэта эталон. Чаму эталон? Таму што ён сумяшчае тое вечнае, далёкае і актуальнае сёння. Таму гэта і класіка. Таму тут супярэчанняў няма. Калі сёння гучыць, скажам, у выкананні хлопчыкаў рэпераў верш Богдановіча, альбо там у мяне ёсць Пушкін нават у перакладзе Максіма Лужаніна па-беларуску, гэта, ну, гэта нармальна, таму што падростковы ўзрост, маладыя людзі, вулічная вот такая, як сёння кажуць, тусня тусовка, і там, это вельмі добра, што там узнікае Максім Богданович. Хай сабе ў такім выглядзе, але ён ёсць, ён прысутнічае і там. І гэта таксама наш дзень і дзень Максіма Богдановича. Што тычыцца, што там было ў вас другое? А, Шырма. У сілу аўтарытэта Рыгора Романовича ён мог зрабіць такую завагу альбо выказаць сваё меркаванне а наконт песняроў, наконт Мулявіна. Але сам Рыгор Романович неадэкватна запісваў тыя песні, якія запісваў. Тыя зборнікі, выдадзеныя Шырмам, яны сапраўды маюць сваю каштоўнасць, уваходзяць у наш культурны акаём, але ён запісваў фальклор недакладна. А сённяшнія навукоўцы, фальклорысты, яны запісваюць, яны просто натуюць, не таму што на дыктафон, а яны просто натуюць абсалютна дакладна, да 1-8-тонавых змяненняў галасавых, натуюць тое, што спяваецца. Так што да Рыгора Романовича таксама можна выказаць нейкія так, нейкія прэтэнзіі наконт хаванне фальклору. У аднаго мастака да другога мастака заўсёды ёсць некія крытычныя заўвагі. І хіба апошняе пытанне. Гэтымі днямі ідуць астатнія рэпетыцыі музычна-пластычнага спектакля. спектаклю «День Максима Богдановича». Лариса, бывае, режисер задумвае на сцэне адно, а атрымліваецца ў працэсе працы нешта зусім іншае. На колькі адсоткаў вам удалося рэалізаваць сваю задуму ў гэтым спектаклі? На колькі адсоткаў я буду ведаць пасля спектакля, таму што трэба ўлічваць экстрым, трэба ўлічваць натхненне, фокусіроўку ўсіх сіл, мобілізацыю ўсіх сіл тых, хто будзе на сцэне. Я не скажу, што зараз нешта насцярожвае, не. Всё, дзякуй Богу, стаіць на сваіх месцах. Безумоўна, ёсць мацнейшыя, ёсць слабейшыя на сённяшні момант месцы. Так заўсёды бывае. Тым больш у нас же не тэатральны рэжым рэпетыцыі. У нас як прыйдзецца і як дадуць. Кожны дзень не можа быць шліфоўкай ад шліфоўка некіх момантаў. Як хто там Кірыл Серебрэнікаў, па-моему, казаў, для того, каб зрабіць добры спектакль, трэба, каб на 2 хвіліны спектаклю прыходзілася 16 гадзін работы. Вось тады можна сапраўды нешта зрабіць. Ведаеце, страты, заўсёды страты ёсць. Нават калі пішаш проста музыку, то страты ёсць уже на тым узроўні, калі ты сваю музыку натуеш, матэрыялізуеш. Таму што гукі – гэта вельмі тонкая матэрыя. А калі яны графічна кладуцца на паперу, гэта матэрыя параўнанні з першай, яна грубаватая, яна ўже не такая. Такое бывае і ў літаратуры. Напрыклад, Уладзімір Набоков пісаў, што я думаю як геній, пішу як звычайны пісьменнік. Чым больш да рэалізацыі, тым большыя страты. Вось так. І быў перыяд, дзе я была ў скрусе, што вось я губляю і гэта губляецца. Дарэчы, адной са сцэн можа быць, можа і не быць зусім, бо мы проста не паспелі яе зрабіць. Але мяне супакоіла, ведаеце, думка Занусі, які нядаўна прыязджаў на лістапад, і яго жонка сказала пра яго фільм, што тут так мала ад Занусі, ад першаснага нейкага задумы, ад першаснай. Ну проста трэба, проста можна паспачуваць. Але безумоўна нешта грандыёзнае ва ўсім гэтым, безумоўна ёсць. У всякім разе вот то, што паказвае ўчарашні прагон, а дзякуй Богу ёсць нешта такое, ну магутнае, высокадухоўнае ёсць. А ацаніць усё гэта, я запрашаю ўсіх прыйсці 10 снежня і паглядзець і, ну, вызначыць вышыню таго, што яны бачаць. На хвалях Радіо Свабода вы слухалі перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З кампазытаркай і харэографам Ларысай Сімаковіч, аўтаркай містэрыі «Дзень Максіма Богдановіча» гутарыў Міхась Скобла. Вы на хвалях Радіо Свабода у пражскай студыі Сергій Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры перадача «Госць на свабодзе». На пытанне наведнікаў вэб-сайту «Свабоды» і нашых журналістаў адказвае часовы паверны ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. А цяпер перадача «Беларуская замежжа». Мультымедыйны часопіс новай формы аб навучанні за мяжой, які штомесяц дае новую інфармацыю і адказы на пытанні. Вучоба за мяжой, з'ехаць, каб не вярнуцца, альбо атрымаць такую замежную адукацыю, якая адкрые шлях да поспехаў на радзіме. Перадачу вядзе Таццяна Поклад. У Беларусі пачынае рэгулярна выходзіць мультымедыйны часопіс новай формы аб навучанні за мяжой. І гэта штомесячнае выданне, якое выходзіць на кружэлках, спалучае ў сябе ўсе фарматы, якія сёння існуюць у медыя, ад фота і тэкста да аўдыё і відэа. Таксама дазваляе флэш-анімацыю, інтэрактыўныя коміксы і самыя-самыя розныя спалучэнні вось усіх існуючых медыяў. Гісторык і аналітык моладзевых мультымедыйных праектаў Ірына сама вучылася ў ЗША. Новы часопіс не адзін з яе праектаў, але на цяперашні момант самы галоўны, як кажа яна сама. Гэта фармат, які з'явіўся крышачку вымушана, таму што адзіны ў Беларусі часопіс на паперы для моладзі, які называўся «Студэнцкая думка», быў, на жаль, зачынены. І, адпаведна, гэта новая форма моладзевага часопіса. Форма запатрабаваны, моладзь вельмі лёгка арыентуецца ў новых тэхналогіях, і яна таксама дазваляе вельмі шмат інфармацыі ўпіхнуць на адносна невялікі носьбіт. Такіх зусім аналагічных выданняў, калі існуюць, то адзінкі, мы былі ў гэтай сферы піянерамі, чым ганарымся,

Поехал бы за межу учиться. Вельми мало информации, вогуле нема. По чим ориентуются, например, только сборник, ну, там, звичайно, сборник от вузов. И этот сборник, ну, там только вузы Белоруссии указываются. А вот информации, например, на конт иностранных вузов я, ну, амаль нигде не бачу. Ну, напевно, только если в интернете шукают, тогда, может быть. Ну, я имею возможность так само учиться, але, может, только что после школы, то батьки боялись пускать за межу. Я веду на той час, сейчас не веду ничего. Ведайте, я не была за межой, я не веду, какие там умовы для адукации. Есть тут так само недренные умовы для адукации. Я отремливаю уже 5-й курс и лечу, что адукация на довольно высоком уровне. Так, у Москвы я хотела на философию, а это у Польши, ну, тоже что-нибудь с мастерством связано. Не ведаю, але, однако, можно знайти информацию, коли попытаюсь у людей, а так не. Не хотела. Я навод у Минск не хотела ехать. Я народилась у Гродно. Я вучилася у Гродно. Я вучилася на белорусской мове 9 классов. Я люблю наш город. Я хочу знайти работу менавіта тут. Ну, зараз павуцінны інтэрнэт вельмі усебакова расказвае пра замежныя вузы, не толькі пра замежныя, але і пра нашы, рэспубліканскія. Чаму не? Это такое спрэчнае пытанне. Я думала аб гэтым. Ну, мне здавалася, што вось там, калі сябры расказвалі, што вось некаторыя вучацца, што таксама было б недрэнна і мне. Але, на маю думку, нават калі, ну, напрыклад, я беларуска приеду у якую-нибудь краину, там, Китай, Англию, на вот ту самую Литву, я не буду володать тем спектром прав у чужой краине, які я маю у своей. Это тычется не только, ну, самого процессу навучания. Так само я не володую ось усёй информацией о том, як там процесс навучания гэта проходит, але у большинстве выпадков гэта закрытый які-нибудь пенсионат, где студенты навучаются, як студенты городок такі, і бачыць усю, ну, ось па-руску глубінку краіну, якую вучышся, ты не бачыш. Ты ось толькі як у замкнутым прасторы нейкім навучаешся. Наш корреспондент записал меркаванні жыхароў Гародні адносна вучобы за мяжой. Я фокусавалася на Даніі, Швеції і Норвегії, тому що в гэтых країнах навучанне було бесплатне для всіх замежнікаў. Галіна Ященка вучылася і працавала по своей специальности у стратегии финансов у нескольких краинах, у Беларуси, Польши, США, Дании. Скажем так, датская система вельми скирована на самостоятельность студента. Там фактично вот лекции, когда у тебя там 4 предмета на семестр, то фактично может быть там в сумме 6 лекций в день. Выник этой переважно самостоятельной учебы оценивается на испыте, который все вырашает, и в этом во университетах у разных краинах на Заходе есть отрознивание. Вот твоя финальная знака – это то, что ты отримал на испыте, 100%. Вот у них такая система. Мне, например, я на себе не вельми подобается. Я вельми люблю американскую систему, где финальная знака, и она разделена на полную категорию, то есть частка финальной знаки – это твоя присутствие, там частка, это там бизнес-кейсы, какие ты робишь, там еще частка, это презентации, праца в группах и так далее. Больше я училась в университете таким, где они больше уже до американской системы приходили, где вельми такие широкий спектр разных форм научания подчас учебы певного предмету, и тому так само мне больше подобалось. Галина отримала диплом, яна працує для американской компании во Усходней Европе, плянує вертаться в Беларусь по особистых причинах. У тем, что она будет иметь и там такую працу, якую пожадая, яна упевнена. Євген Красюк ще протягує свою вчобу у Швеції. Особливості шведської системи – два вибори є. Спочатку можна вивчати курси, подобрані викладчиками, і ця програма відповідає некій кількості балів. Є інший вибор – це самому вивчати курси, які здаються цікавими, і набирати таку ж кількість балів. Тоді у чоловіка більш свободи вибору. Іменно так я і зробив. Ні у якім випадку нельга сказати однозначно, що західня адукація во всім ліпшая, де у різних країнах свої особливості. Як правильно шукати інформацію для навучання за межой, знайсти менавіта своє, для гэтага тих, хто вернулися на радзіму після вучоби за межой і створили новий мультимедійний часопіс.

тим більш не була і чинною розуміння як війни виключно народу СССР з німецькими фашистами, бо білоруси змагалися на боку союзників. Були, як може казали, і люди, які однаково змагалися чи хотіли змагатися як з німецькими окупантами, так і з совєтами. У кожного була своя правда. Але головне, хронологічна війна у Білорусі не супадає з війною, якою вели інші народи СССР. Як довго буде існувати міт про трагедію середини 20-го століття, як про Великую Айчинную войну? Питання Великой Айчинной войны стане менш болючим годов проз 20-30. Всему свой час. З большого адыдзе поколение ветеранов, и тому просто мы не будем так болюча глядеть на гэтай падзеі. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі перадачу «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў», якую падрыхтаваў Вячаслаў Ракіцкі.